ekscytującego? Jak tak, to Allegro Days. Już od poniedziałku 7 dni promocji do minus 40%. A jak masz Allegro Smart, to już dzisiaj łap super okazję w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 sierpnia, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Obecność prezydenta Niemiec na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego była symbolem, mówi w Trójce szefowa Kancelarii Prezydenta. O trudnych decyzjach europejskich państw przy wymianie więźniów z Rosją mówi prezydent Joe Biden. Po zamieszkach wywołanych przez skrajną prawicę brytyjski premier zapewnia, że nie dopuści do bezprawia. Obecność prezydenta Niemiec Franka Waltera Steinmeiera na obchodach 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego była bardzo dobrym symbolem, tak mówiła w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Wystąpienie, w którym pan prezydent Steinmeier pewne sprawy nazwał po imieniu. Ten gest przeprosin, gest spotkania z powstańcami i na Woli, i na Placu Krasińskich. To są gesty potrzebne. Gesty w polityce mają swoje ogromne znaczenie, szczególnie tej międzynarodowej. Zupełnie z boku jest kwestia reparacji, obliczenia tego. Proszę o przebaczenie, bo to niemiecki nacjonalizm i rasizm doprowadziły do tej wojny, powiedział prezydent Niemiec podczas apelu poległych, który odbył się przy pomniku powstańców. Za godzinę apel zakończy zlot harcerski z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dla harcerzy pamięć o bohaterach polskiej historii jest niezwykle ważna, a wartości szarych szeregów, jak mówią, są im bliskie. To były ciężkie czasy. Harcerze brali udział jako szare szeregi. Walczyli dla Polski i pomagali. Bardzo doceniam i bardzo dziękuję, bo gdyby nie oni, to możliwe, że nie byłoby teraz Polski i byśmy robili co innego, nie obchodzilibyśmy takiego święta. Właśnie dla nas jako harcerzy bardzo ważna jest pamięć o tego typu wydarzeniach, wychowanie w duchu patriotycznym. Powstańcy z Warszawy to właśnie byli też w dużej mierze harcerze i właśnie bardzo wielu harcerzy walczyło i poległo. Chciałam pokazać to, że też pamiętam o tym, jak było kiedyś i że jednak to nie jest taka bardzo mocna przeszłość. Zaciągali te młode osoby do tej walki. Bardzo się wykazali odwagą. Twierdzę, że teraz tak naprawdę mało kto by stanął do walki, każdy by się bał. Ja też się boję, ale tak szczerze, raczej bym stanął, chociaż dalej bym się bał. Harcerze rozpalili wieczorem ogień pamięci na Kopcu Powstania Warszawskiego. Będzie płonął 63 dni, czyli tyle, ile trwały walki z Niemcami. W wymianie więźniów między Zachodem a Rosją najtrudniejsze decyzje musiały podjąć państwa europejskie, szczególnie Niemcy i Słowenia, podkreśla prezydent Joe Biden. Amerykański przywódca ujawnił, że prosił te kraje o rzeczy, które nie były do końca zgodne z ich publicznymi interesami. Chcieliśmy się upewnić, że wszystko zostało uzgodnione. Słowenia wykonała odpowiedni ruch w odpowiednim czasie. Tak jest, to sprawa zaufania, relacje z innymi krajami, dyplomacja. Cała polityka to kontakty osobiste. Ty ufasz im, oni ufają tobie. Tak załatwia się sprawę i tak załatwiliśmy tę wymianę. Wczoraj w Ankarze doszło do największej od czasów zimnej wojny wymiany więźniów między Wschodem a Zachodem. Moskwa i Mińsk uwolniły 16 osób, a 5 zachodnich państw wydało Rosji 10 szpiegów i agentów służb specjalnych. Po zamieszkach wywołanych przez skrajną prawicę brytyjski premier zapowiada stworzenie nowej jednostki policji. Iskrą dla demonstracji w kilku miejscach Anglii był atak na dzieci w Southport. Z Londynu Adam Dąbrowski. Niespokojny wczorajszy wieczór w okolicach Downing Street. Ponad 100 aresztowanych, ale także w części Manchesteru i Hartlepool. Tu spłonął radiowóz, a muzułmańska rodzina musiała się zamknąć w domu przed agresywną grupą. Policja mówi, że większość uczestników tych protestów to nie są lokalni mieszkańcy. Przybywają pociągami i samochodami. Te zbiry podróżują, przyjeżdżają z jednej okolicy do drugiej. Reakcja policji musi być podobna. Premier Starmer zapowiedział stworzenie komórki, która koordynowałaby działania lokalnych policji. Radiowozy przetransportowały do liverpoolskiego sądu podejrzanego w sprawie ataków Southport. Sędzia zdecydował się na nadzwyczajny krok i pozwolił na odtajnienie imienia i nazwiska. To Axel Ruda Kubana, urodzony w Cardiff. Według prokuratury lekarze zdiagnozowali u niego spektrum autyzmu. 25 października kolejna rozprawa. Wtedy usłyszy pytanie, czy przyznaje się do winy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Edynburg. Off Festival zaczyna się w Katowicach. Dolina Trzech Stawów na 3 dni zamieni się w stolicę muzyki alternatywnej. Żeby łatwiej dostać się na festiwal, uruchomione zostaną bezpłatne linie autobusowe. Będą kursować do niedzieli niemal przez całą dobę, mówi rzecznik ZTM-u Michał Wawrzaszek. Od godziny 8 rano do około 3:30 w nocy kursować będą specjalne autobusy oznaczone symbolem S1. Trasa linii będzie przebiegać od centrum przesiadkowego Sądowa przez ścisłe centrum miasta, Muchowiec i osiedle Paderewskiego. Na czas Off Festiwalu inaczej będą jeździć też linie 110 i 900. Wszystkie zmiany są na stronach katowickiego ZTM-u. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu. Adam Malecki. Czy będą dzisiaj kolejne medale dla Polski na Igrzyskach? Pierwsza taką szansę, przed taką szansą stanie Natalia Kochańska, która z szóstego miejsca awansowała do finału rywalizacji karabinowej w trzech postawach z 50 metrów. Polka walczyć będzie od 9:30. O brązowy medal zagra Iga Świątek. Zmierzy się ze Słowaczką Anną Karoliną Szmidlową, która wczoraj przegrała w dwóch setach z Chorwatką Donną Vekić. Iga też w dwóch przegrała z Chinką Qingwen Zhen. Bardzo to przeżyła, ale trzeba się zebrać i powalczyć, mówi Lech Sider, komentator tenisa w Eurosporcie. Trochę na pocieszenie na utarcie łez, że Iga przecież ma szansę zagrania o brąz, bo jednak medal jest medal. To, że on będzie brązowy, a nie złoty, to też jest pocieszenie. Niewielkie pewnie dla Igi, dla jej ambicji, ale jeszcze są igrzyska następne w Los Angeles. Spokojnie dla niej to co najmniej dwa turnieje olimpijskie do rozegrania. Mecz o brązowy medal rozpocznie się około 15:30, finał jutro. Dzisiaj też ostatni wyścig w żeglarskiej klasie 49er. Jest to rywalizacja podwójnie punktowana, więc przy korzystnych wiatrach może się wiele wydarzyć. Smaka na medal mają Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki. Zajmują piąte miejsce, skok na podium, jeśli szczęście dopisze, jest możliwy. W ćwierćfinałach popłyną dzisiaj nasi foilowcy, czyli Maja Dziarnowska i Paweł Tarnowski. W kolejnych meczach zagra reprezentacja 3x3, rywale to Holandia i Serbia, a rywalizacja na stadionie rozpoczną lekkoatleci. W eliminacjach wystąpią m.in. młociarze Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek. Dużo dzieje się na igrzyskach, dużo także w piłce nożnej. Wczoraj do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji awansowały Śląsk Wrocław i Legia Warszawa. W tych samych rozgrywkach zagra po porażce w Lidze Europy Wisła Kraków. A dzisiaj wraca już Ekstraklasa. Czas na trzecią kolejkę. Na jej inaugurację o 18:00 spotkanie Zagłębia Lubin z Puszczą Niepołomice. Oba zespoły po dwóch ligowych spotkaniach mają na koncie remis i porażkę. A jak z jakimi przemyśleniami do meczu podchodzi szkoleniowiec Puszczy Tomasz Tułacz? Jedziemy na drugi wyjazdowy mecz w tym sezonie do bardzo wymagającego rywala, który ostatnio zremisował z Pogonią Szczecin. Po bardzo dobrej grze mamy pewien pomysł na to, jak chcemy tam zagrać, ale jak zawsze powtarzam to często, że plany, pomysły weryfikuje boisko i to będzie najważniejsze, jak my zafunkcjonujemy i jak my będziemy umieli wykorzystać swoje atuty. W innym dzisiejszym meczu Górnik Zabrze zmierzy się z Pogonią Szczecin. Pierwszy gwizdek o 20:30. Na Pomorzu, zachodzie i południu pochmurno, deszcz i burze. Miejscami padać będzie intensywnie, poza tym pogodnie. 19 stopni na Dolnym Śląsku, 20 nad morzem, 26 w centrum, do 29 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Sensacja! Teraz w Euro Apple Days. Nawet do 30 raty 0% na wszystkie produkty Apple. RRSO 0%. iPhone 13. Pamięć 128 giga za 2599 zł. A w 30 ratach tylko 87 zł miesięcznie. Niska rata, łatwa spłata. To się opłaca. Promocja ratalna do 14 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej.

dynamicznie. Zaczęliśmy program 16 minut już prawie po godzinie 9. Najwyższa pora na przedstawienie naszych gości w studiu dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marek Zuber, ekonomista Akademii WSB. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj, 1 sierpnia, o jeden dzień wcześniej niż rok temu, obchodziliśmy Światowy Dzień Długu Ekologicznego. O ile jeszcze w latach 70. roczne, naturalne i odnawialne zasoby ziemi wystarczały nam praktycznie na cały rok, to dzisiaj wyczerpujemy je w zaledwie 7 miesięcy i potem przez 5 miesięcy żyjemy na kredyt planety i przyszłych pokoleń. Dług ekologiczny jest jak dług finansowy. Jeśli w porę nie zaczniemy o nim mówić i go spłacać, no to konsekwencje mogą być kosztowne. A mamy tylko jedną planetę, która jest nie tylko dla nas, ale też dla naszych dzieci, wnuków. I tutaj dodam, że w Polsce ten dzień długu ekologicznego przypada jeszcze wcześniej, bo to jest koniec kwietnia. Teraz była światowa średnia. Eksperci mówią, że gdyby wszyscy żyli tak jak Polacy, to potrzebowalibyśmy ponad 3 planet, żeby zaspokoić swoje potrzeby, jeśli chodzi o surowce, wodę i tak dalej. No i ja mam takie wrażenie, że mówi się o tym od dawna, no ale jak przychodzi co do czego, to pewnie nie stosujemy się do tych deklaracji, że będziemy dbać, że będziemy żyć bardziej ekologicznie. Co zatem zrobić, żeby nie tylko mówić, ale też zacząć działać? Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Tak, słucham tych informacji i widziałam gdzieś dzisiaj informację o tym, że planuje się stworzyć taką bazę na Księżycu, zwierzątek z ziemi, a po to, żeby przechować różne gatunki, czyli już się zaczynamy zastanawiać, czy rzeczywiście damy radę ochronić planetę, czy i zaczynamy tworzyć bazę gdzie indziej dla życia. Jakaś rybka z Hawajów ma być tam przeniesiona. Chciałam powiedzieć, że żartobliwie, ale wcale nie żartobliwie. Bo no właśnie, bo temat jest poważny. Tak, rzeczywiście jest to bardzo poważny temat. Odpowiadając na pytanie, no to tak naprawdę mamy dwa obszary. Jeden to jest polityczny i decyzje polityczne, które przekładają się na różnego rodzaju regulacje, które mają zmuszać nas jako przedsiębiorców, nas jako obywateli, nas jako gospodarstwa domowe do określonych działań. A drugi obszar to jest oczywiście, to są nasze decyzje, które nie będą wymuszane regulacjami, czyli właśnie jeśli się da, to oszczędzajmy wodę, oszczędzajmy energię, wyłączajmy światło, jeśli akurat nie przebywamy w jakimś pomieszczeniu i nie potrzeba tego światła palić. No starajmy się, jeśli to jest możliwe, jesteśmy w stanie jako obywatele korzystać z nieemisyjnych środków transportu. No, ja wiem, że to jest strasznie trudne, prawda? Więc może rzeczywiście w niektórych sprawach regulacje by nam pomogły. Albo chociażby zachęty od pracodawców. Pracodawca może przecież kupić kartę miejską pracownikowi, albo zachęcać w jakiś sposób do tego, żeby do pracy przyjeżdżał na rowerze. Marek Zuber. Na pewno tak. Natomiast najważniejsza rzecz to jest chyba ta świadomość, którą z jednej strony sami musimy próbować w sobie tworzyć, ale także... W tym jest najtrudniej. Tak, ale chcę powiedzieć, że Sylwia, jak szliśmy korytarzem, dzisiaj gasiła za nami wszystkie światła, także... Które się niepotrzebnie paliły, więc ja może tutaj mogę... Ale słuchajcie, ja się z jedną rzeczą trochę nie zgodzę, Sylwia, z tym, co powiedziałeś na początku. Pani Sylwia, przepraszam, mam taki kontekst. Oczywiście znamy się od lat, więc tak. Mianowicie z tym, że nic nie robimy. Robimy. Obiektywnie świat jednak robi sporo, żeby sytuację poprawić. I ja myślę, że mało znanym przykładem, a bardzo dobrym przykładem na to, że się coś robi, są Chiny. Kraj, który w ciągu ostatnich 50 lat był absolutnie jednym z największych trucicieli świata, szczególnie budując tą swoją potęgę ciężkiego przemysłu. I te Chiny bardzo mocno w tej chwili ograniczają emisję nie tylko CO2, ale właściwie wszystkiego, co się da. A to, co dzisiaj obserwujemy i co jest zagrożeniem ewidentnie dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, czyli desant samochodów elektrycznych z Chin, to jest właśnie między innymi pokłosie tej walki o czystsze powietrze. No, pytanie, czy Chiny już nie są trucicielem? Czy stały się producentem zielonej energetyki? Ale co co truły, to trują. Chiny są w dalszym ciągu trucicielem. Chociaż na kredyt wobec planety zaczynają żyć później niż my, bo dopiero w czerwcu, na początku czerwca. Jednym z wyznaczników tego, czy z różnic między, może tak, między Polską a Chinami jest produkcja energii. Gdzie w Chinach jednak mamy elektrownie atomowe i potężne tamy, które produkują dzięki wodzie prąd. Największa na świecie, na rzece Yangtze oczywiście. Tak swoją drogą pamiętam doskonale, jak została ukończona. To już parę lat temu było i jakie wielkie protesty było przeciwko tej tamie wtedy, więc oczywiście to też są konsekwencje dla środowiska i to są potężne zmiany, kiedy buduje się taki wielki zbiornik. Ale muszę wtrącić, to jest gospodarka, która się dorobiła na tym, że korzystała z technologii, które dzisiaj nam się zabrania, jako gospodarka, która jest z tyłu. Absolutnie tak. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że ewidentnie jednym z liderów tego kierunku proekologicznego jest Europa. My oczywiście protestujemy przeciwko niektórym rozwiązaniom, za momencik do tego wrócę, ale jest Europa. Natomiast problem polega na tym, że Europa dzisiaj odpowiada za mniej więcej 7% takich skumulowanych zanieczyszczeń świata. Nie mówię tutaj tylko o CO2, mówię generalnie o wszystkich innych rzeczach. I to, że my, robiąc potężny wysiłek, pójdziemy w tym kierunku, no to nie oznacza, że świat w sposób skokowy zacznie być mniej atakowany przez człowieka. Druga rzecz, a propos tej świadomości. A my się staniemy mniej konkurencyjni na tym świecie. Tak, no i właśnie o tym chciałem powiedzieć. Druga rzecz, jeśli reszta świata, w szczególności ci, których dzisiaj nazywamy fabryką świata, bo to już nie tylko Chiny, to jest generalnie znaczna część Azji, tak swoją drogą patrząc, warto czasem popatrzeć na to, jak rozwijały się Tajlandia, Filipiny, ja już nie mówię o Tajwanie w ostatnich 30 czy 40 latach, to jest wzrost gospodarczy bardzo podobny do Polski, jeżeli chodzi o przyrost PKB choćby. Jeżeli tam nie będziemy szli w podobnym kierunku i równie szybko, no to oczywiście z punktu widzenia kosztów będzie nam coraz trudniej konkurować. I trzecia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to są te koszty. Jeśli mówimy o samoświadomości, to musimy sobie jednoznacznie jedną rzecz właśnie uświadomić. Ekologia jest droga. Jest droga. Warto oczywiście tę cenę płacić, bo nie ma tak naprawdę innej opcji, biorąc pod uwagę przyszłe pokolenia, ale z tego musimy sobie zdawać sprawę. Jeżeli stosujemy dzisiaj czyste technologie, wyłączenie światła nic nie kosztuje, wręcz przeciwnie, oszczędzamy. Ale jeżeli mówimy o tych największych obszarach, które dzisiaj zatruwają środowisko, to my jako konsumenci, my jako odbiorcy różnego rodzaju usług, będziemy płacić więcej, jeżeli to ma być czyste i no, musimy się z tym pogodzić, bo chcemy żyć w czystym świecie. To jest koszt, ale moim zdaniem trzeba ten koszt ponieść, tylko musimy mieć tę świadomość. Rzeczywiście, jak się patrzy na te sposoby, w jaki sposób, jak możemy właśnie tutaj dbać o planetę, no to mówi się o tym, żeby wykorzystywać OZE, czyli odnawialne źródła energii, a nie te z paliw kopalnych, bo okazuje się, że nawet wytwarzając 75% energii elektrycznej z OZE, no to przesunęlibyśmy ten dzień długo o 26 dni. No to już jest bardzo dużo, bo to jest prawie miesiąc zyskany, ale też tak jak tutaj pani doktor mówiła o takich prostych sprawach, które możemy w domu robić, bo gdybyśmy tylko nie marnowali żywności, oczywiście w skali globalnej, no ale decyzję podejmujemy w każdym domu, to ten dług zaczęlibyśmy zaciągać 13 dni później, prawda? Jeśli mogę jeszcze, pani Małgosiu, jedno zdanie tylko a propos tych kosztów. Słuchajcie, w tej chwili, gdybyśmy wyrzucili cenę limitów CO2, czyli wzięli pod uwagę dzisiejszą cenę węgla, to produkcja prądu z wiatraków, biorąc pod uwagę dzisiejszą cenę wiatraków, jest tańsza niż z węgla. Tak się też świat zmienia i tak się zmieniają technologie. Pani doktor. I do tego właśnie potrzebne są jednak regulacje. Zobaczcie państwo, tak, w Europie, w większości krajów rzeczywiście jest bardzo silny nacisk na przechodzenie na odnawialne źródła energii i są w tym sukcesy. A u nas ciągle nie możemy sobie poradzić z podjęciem decyzji, naprawdę wydawałoby się do takiej decyzji, która dawałaby jednak z bardzo silny rosnący udział odnawialnych źródeł energii w tym miksie energetycznym. Ale to jest oczywiście jedna rzecz. Natomiast no, myślę, że wszyscy z nas, już odkąd w większości segregujemy odpady, no, widzi, ile na przykład plastiku zużywamy. To są w ogóle niewyobrażalne ilości. Ale muszę powiedzieć, że nawet jeśli jestem świadoma, naprawdę, i wchodzę po zakupy do sklepu, tak, i no, mam listę tych zakupów, większość tych zakupów, które planuję zrobić, jest w plastikowych opakowaniach. No jaki ja mam wybór? No tutaj jest chociaż kwestia trzeba producentów. Znowu regulacji, które doprowadzą do tego, żeby producenci jednak zmienili podejście do tego, jak pakuje. Oczywiście, to będzie droższe. To z pewnością, chociaż ja bym tutaj trochę odczarowała plastik, bo on sam w sobie może nie jest taki zły, tylko trzeba go dobrze recyklingować. To zależy, jaki plastik. Tak, to jest też zależy, jakie tworzywo sztuczne. Oczywiście, ale też sporo zależy od nas po prostu, czy wrzucimy ten plastik do żółtego pojemnika, a nie do zmieszanych śmieci. Ale my to robimy już na znacznie większą skalę niż jeszcze rok, dwa, ale trzy jeszcze czy nie pięć wszyscy. Temu. Znowu pyta, okej, jedna rzecz to są producenci i no to, że tak naprawdę nie ma opakowań, które zastąpiłyby w pełni plastik. Są opakowania, które są plastikowe, ale rozkładają się znacznie szybciej, nie przez wieki, tylko zdecydowanie krócej. Są plastiki, które da się wykorzystać, przerobić je, przetworzyć, więc ponownie je po prostu wykorzystać. Natomiast pytanie właśnie jeszcze, jaki wygląda odbiór tego, tak? Co się dzieje, co z tego, że ja naprawdę segreguję te plastikowe opakowania w żółte worki? Tylko pytanie, jak odbierają ode mnie ze śmietnika te żółte worki? Co się później z tym dzieje? Czy rzeczywiście to jest segregowane, wykorzystywane w odpowiedni sposób, tak, żeby właśnie ograniczyć negatywny wpływ. Jeszcze jeden wątek, tak? Znowu, to wszystko wiąże się z kosztami, ale może warto, no pewnie w dużych miastach jest to trudne, ale w mniejszych miejscowościach, w miejscowościach bliskich, jeśli chodzi o położenie wsiom, może warto korzystać jednak z lokalnych producentów, bo zobaczcie Państwo, tak, czym mamy bliżej do bezpośredniego dostawcy, tym koszty transportu są mniejsze, więc zanieczyszczenie jest mniejsze. Więc jest mnóstwo rzeczy, które moglibyśmy robić, a które tak naprawdę nie funkcjonują. Czy ja jeśli mogę? Jedna rzecz optymistyczna, jedna taka uwaga chyba właśnie nie do końca optymistyczna z punktu widzenia narzuconego, to o czym pani Małgorzata mówiła przed chwilą, narzucanych rozwiązań prawnych. Ta rzecz optymistyczna, to jednak w Polsce ostatnie lata to jest dość mocny przyrost produkcji prądu z OZE. Oczywiście my wiemy, że jeśli na przykład energetyki atomowej nie będziemy zaliczać do odnawialnych źródeł energii, chociaż jak wiecie ostatnio zaliczamy, no to OZE nie daje nam stabilnej produkcji. Ale prawdopodobnie w tym roku, w roku 2024, produkcja z brudnych źródeł może zejść poniżej 60% tego, co produkujemy, biorąc pod uwagę, że 5 lat temu w roku 2019 to było jeszcze 80%, to ta zmiana ewidentnie jest widoczna. Jesteśmy oczywiście opóźnieni, to jest prawda. Są kraje, gdzie 70-80% tej produkcji to jest produkcja w OZE, mówię o krajach Unii Europejskiej. Już pomijam, że są takie miejsca jak Madeira, gdzie właściwie 100% prądu to jest OZE z wykorzystaniem wiatru, słońca, ale też elektrowni szczytowo-pompowych, bo to jest ten element, który akurat w przypadku Madeiry stabilizuje właśnie tą produkcję prądu. I rzecz jedna pesymistyczna. Jeśli przygotowane rozwiązania nie będą zrozumiałe dla ludzi albo nie będą oczywiste, to będzie prowadziło do tego, że społeczeństwo będą kontestować. I moim zdaniem nie chcę kontynuować tej rozmowy, bo będziemy rozmawiali do wieczora. Właśnie. A ja mam pokusę, żeby jeszcze ad vocem, ale już chyba się powstrzymam. Słuchajcie, taką sytuację mamy w przypadku elektromobilności. Przepraszam, ale nie da się dzisiaj udowodnić, że cały cykl produkcji samochodu spalinowego i elektrycznego, biorąc pod uwagę także utylizację potem tego wszystkiego, jest istotnie bardziej ekologiczny. Że elektryki są bardziej elektryczne. I teraz jeżeli politycy narzucają te rozwiązania, wręcz narzucają, no to ludzie się buntują. I zobaczcie, co się stało. Nie mamy dzisiaj dopłat, choćby na największym rynku europejskim, czyli w Niemczech. I tak naprawdę sprzedaż samochodów elektrycznych, no może się nie załamała, ale istotnie spadła. Temat jest z pewnością ważny. Na pewno będziemy do niego wracać. Warto o tym mówić, bo zegar tutaj tyka, no ale u nas też kolejne ciekawe tematy. No to zajrzyjmy teraz do Budapesztu. Jedna z centralnych dzielnic stolicy Węgier, niezwykle popularna wśród turystów, chce zakazać wynajmu krótkoterminowego mieszkań, a mówiąc dokładniej, to decyzję zostawia mieszkańcom. Na początku września ma się tam odbyć referendum w tej sprawie. Niemal w każdej kamienicy dzielnicy Teres Varos istnieją lokale, które wynajmują na chwilę głównie turyści, chociaż ten krótki najem to jest czasami też kwestia wieczoru pańskiego, jakiejś imprezy. No i tutaj dochodzimy do sedna nauk ekonomicznych. Ile w tym wszystkim ma być niewidzialnej ręki rynku, a ile może, trzymając się tej manualnej metafory, karzącej ręki sąsiada? Jak państwo myślą? Ja muszę powiedzieć, że to jest niebywale ciekawe, bo oczywiście Budapeszt nie jest pierwszym miastem, w którym mieszkańcy się buntują. Tak? Takim, powiedziałam, sztandarowym miastem jest Barcelona, bo rzeczywiście liczba turystów jest duża. Ale no oczywiście nasz Kraków do tego stopnia, że jeśli dobrze zrozumiałam, też powołano tam specjalną osobę, która zarządza tą przestrzenią krakowską, szczególnie tą centralną, nocą. Właśnie, żeby ograniczyć negatywny... To ja coś powiem zaraz na ten temat, bo jestem Krakowiec. Właśnie, ale Marek z Krakowa. A to ci zostawiam w takim wypadku Kraków. Natomiast oczywiście wiadomo, jaki będzie efekt referendum, dlatego, że w tej informacji jest mowa o tym, że około 8% substancji mieszkaniowej w tej dzielnicy jest wynajmowana właśnie krótkoterminowo turystom. No więc jeśli w referendum wezmą udział wszyscy lub prawie wszyscy, a przynajmniej wszyscy zainteresowani, no to wiadomo, że referendum wygrają ci, którzy nie chcą zbyt a nie ci, którzy na tym dużej zarabiają. Liczby turystów, którzy wynajmują na wieczory panieńskie czy kawalerskie mieszkań tam. Natomiast, abstrahując od tych dwóch grup interesariuszy, czyli tych, którzy tam mieszkają i tych, którzy tam mają mieszkania i je wynajmują, zarabiają. Przy czym mówimy oczywiście o tym, co się da zlokalizować, czyli tych, którzy zgłaszają, rejestrują wynajem i płacą tego podatki. A więc oczywiście z ekonomicznego punktu widzenia pierwszy plus to są dodatkowe wpływy do budżetu, czy to lokalnego, czy centralnego, to są dodatkowe wpływy do budżetu, tak? Patrząc czysto ekonomicznie. Oczywiście to są dodatkowe dochody dla wynajmujących. W momencie, kiedy oni mają te większe dochody, także ich zdolność do konsumpcji jest większa, więc to też wpływa na produkt krajowy brutto. Oczywiście skala nie jest duża, no ale jeśli mówimy o takich wątkach ekonomicznych, to warto na to zwrócić uwagę. Na pewno to są dodatkowe dochody jakby około turystyczne. Restauracje, muzea, sklepy z pamiątkami. Tam, gdzie turyści trafiają, jak przyjeżdżają do Budapesztu. Ale jeśli mam wskazać z ekonomicznego punktu widzenia minus, no to jeśli ktoś wynajmuje prywatne mieszkanie, to jednocześnie hotelarze na tym tracą, bo te osoby nie trafiają do hoteli, a więc znowu ta działalność tak naprawdę jest przenoszona z hoteli do prywatnych mieszkań, więc pytanie, czy rzeczywiście per saldo, tak, zarabia się na tym, myślę, znowu z punktu widzenia takiego makroekonomicznego, czy też się traci. Więc no, zostawmy to w rękach oczywiście absolutnie decydentów, czyli interesariuszy, tych, którzy tam mieszkają i tych, którzy tam wynajmują. Ciekawe, ale rośnie ta liczba. Wenecja, tak. Paryż, Las Vegas, no ale dobrze, oddajmy głos Krakusowi. Tu jest masę wątków w ogóle, bo o tym, o czym Małgosia na końcu powiedziała, to ja akurat mam tutaj troszkę inne podejście, bo zobaczcie, dlaczego my mamy wspierać hotelarzy jakimiś decyzjami, a nie mieszkańców, którzy wynajmują, prowadzą działalność biznesową, bo zakładam, że nie robią to na czarnym rynku. No, ale frustrują przy tym sąsiadów, to ja też jest ważny wątek. Bo takie dane są dostępne, a propos Barcelony, jak wzrosły ceny hoteli w Barcelonie w ciągu ostatnich 20 lat i to jest katastrofa. Więc ja bym może powiedział tak, to niech te hotele nie będą takie drogie, to ta konkurencja ze strony takiego najmu krótkoterminowego nie będzie ich tak bolała. Ja mam inny problem związany z tym najmem. Potworny wzrost cen mieszkań. To dotyczy Krakowa w mniejszym stopniu, akurat jeżeli chodzi o ścisłe centrum jeszcze. Ale właśnie Barcelony w szczególności, czyli Katalończyków nie stać dzisiaj na to. Takiego przeciętnego mieszkańca Barcelony, albo kogoś, kto chce mieszkać w Barcelonie, pracować w Barcelonie, nie stać na to, żeby kupić mieszkanie w centrum, bo one są inwestycyjnie kupowane pod ten najem krótkoterminowy. I tu bym widział problem ekonomiczny. Natomiast a propos w ogóle tych, no właśnie, słuchajcie, bo pytanie, czy to jest kwestia rozkręcona przez mieszkańców, którym przeszkadzają takie różnego rodzaju akty działalności turystycznej, bo jeśli tak, to moim zdaniem nie powinno się ograniczać tej liczby turystów, tylko wszędzie na świecie walczyć, przepraszam bardzo za słowo, z chamstwem. I my w Krakowie myślę, że w tym kierunku idziemy. To nie jest sytuacja pod tytułem ograniczmy ilość turystów w Krakowie, tylko nie dopuśćmy do tego, żeby, przepraszam znowu, siusiali w bramach. A z jednego z filmików opublikowanych w telewizji Kraków bodajże przed paru miesięcy, chcesz, niekoniecznie w bramach. A jak chcesz to zrobić? No ale no słuchaj, no masz służby porządkowe, można bardzo mocne kary tym ludziom wlepiać, można ich wreszcie, nie wiem, to jest kwestia oczywiście przepisów prawnych, może nawet zatrzymać na 48 godzin, nie wiem, no jest bardzo biorąc pod uwagę Kraków, kto z Państwa w Krakowie był albo mieszka, wie jak się zmienił Zakrzówek na przykład, tylko dlatego, że trochę więcej obstawiono to miejsce strażą miejską. Ale słuchajcie, pytanie teraz, czy jeśli słyszymy o Barcelonie, akurat znowu Wenecja to jest trochę inny przypadek, bo tam jest kwestia rzeczywiście ratowania tych zabytków, to jest bardziej skomplikowana kwestia. Chociaż akurat byłem w Wenecji w kwietniu i w hotelu, w którym byłem, rozmawialiśmy z właścicielem, z recepcjonistką, oni są przeciwko choćby temu podatkowi, który został nałożony na tej opłacie. Oni są mieszkańcami. Mhm. To są mieszkańcy Wenecji. To nie są ludzie, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, tam pracują. Więc to jest też kwestia skomplikowana. Ale wracając do tego wątku. Pytanie, czy tego typu protesty są bardziej rozkręcone przez mieszkańców, którym przeszkadza ten ruch, to jest pytanie otwarte, ja nie znam odpowiedzi. Czy też właśnie na przykład przez hotelarzy, którym przeszkadza konkurencja ze strony tych mieszkańców, którzy wynajmują swoje mieszkania. Popatrzmy znowu na Kraków, gdzie jeszcze raz to powtarzam. Nie mamy dzisiaj protestów przeciwko turystom, tylko przeciwko zachowaniu turystów, szczególnie w nocy. A jedna liczba. W roku 2019, bo potem mamy zaburzenie wynikające z pandemii, w Krakowie było w zależności od danych między 12 a 13 milionów turystów. W Barcelonie 15,5 miliona, w Paryżu 16,5 miliona. Zobaczcie, to nie są wielkie różnice, a pamiętajmy, że Kraków jest znacząco mniejszym miastem niż Barcelona i niż Paryż. Więc jeżeli turyści przeszkadzają Barcelonie, a nie przeszkadzają Krakowowi, no to co? Czy my się różnimy od Hiszpanów? Ale to też jest kwestia rozłożenia liczby tych turystów w czasie. No, Kraków jest bardziej... No wydaje mi się, że w Krakowie jednak jest prawie cały rok. Nie. A Barcelona jest skoncentrowana. Ewidentnie lato, oczywiście masz też specyficznych turystów w postaci szkół, w postaci wycieczek szkolnych. Ja to wszystko biorę pod uwagę. Ale właśnie Barcelona, to znowu moje rozmowy sprzed dwóch tygodni z dwoma restauratorami. Sezon w Barcelonie trwa 10-10,5 miesiąca. To na przykład jako ciekawostka. Efektem tego jest to, że oni nie mają problemu z pracownikami w restauracjach. To są raczej pracownicy na cały rok, stali. Nie to, co choćby w Krakowie, gdzie oczywiście to nasilenie to są sezonowi pracownicy w okresie letnim. Więc w Barcelonie jest masę ludzi oczywiście. Masę ludzi, to co do tego nie ma wątpliwości na ulicach. Ale czy więcej niż na Grodzkiej w Krakowie, to wizualnie na pewno nie jestem w stanie powiedzieć, że więcej. Więc pytanie jeszcze raz. Czy to są protesty mieszkańców, którzy nie chcą tych turystów, bo jest im źle z tego powodu, bo przecież skierujmy to pytanie do pani profesor. Tylko chciałam jedną rzecz dodać. Tak, jeszcze jedną rzecz dodać, bo ja sprawdziłam przed naszą audycją, okazało się, że ta dzielnica Teres Varos wcale nie jest w piątce najbardziej takich popularnych, polecanych na pobyt turystycznych dzielnic. No to jeszcze ciekawsze. No właśnie. Akurat ta dzielnica została wybrana ze względu na specyficzne potrzeby turystów, bo tu pan redaktor wcześniej wspomniał, że wieczory kawalerskie, wieczory panieńskie, więc może akurat metodą pantoflową rozeszło się, że to jest fajne miejsce właśnie na tego typu imprezy. No w Krakowie też mieliśmy problem z tym przed 2019. Natomiast no jeśli można, tak wildowa. Po pierwsze wydaje mi się, tu troszkę pewnie i sobie samej zaprzeczę, że klienci najmu prywatnego to są z reguły młodzi ludzie, którzy mają jednak mniej zasobne portfele, więc to jest albo wybór przyjadę, albo nie przyjadę. Znaczy przyjadę, jeśli będę mieć tańsze prywatne lokum, a jeśli mam być w hotelu, to no nie przyjadę, Gosiu, bo to już kosztuje... Słowo. Przeciwko najmowi krótkoterminowemu w Barcelonie protestują przede wszystkim hotelarze. Okej, no trzeba zbadać, tak? Tak, dokładnie. Wiemy, ja zawsze lubię jednak posługiwać się danymi z badań, z analiz, danymi statystycznymi. Tu nie mamy danych, więc trudno na jednoznacznie odpowiedzieć. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wrócę do pierwszego tematu, a mianowicie długu ekologicznego. Czyli taki najazd turystów oznacza większe zużycie plastiku, większa emisja CO2, większe zużycie wody i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest ekologiczne. Kolejny ważny temat, z pewnością będziemy do niego wracać i to nieraz. krzywe, pokręcone, niewymiarowe owoce i warzywa nie cieszą się powodzeniem wśród kupujących. Najczęściej bowiem szukamy równych, pięknie się prezentujących, prawie idealnych kształtów. I to zarówno w sklepach, jak i na targu czy na bazarku. A tymczasem poznańscy naukowcy opracowali procedurę wytwarzania lodów z brzydkich buraków. Ich celem była przede wszystkim walka z marnotrawstwem jedzenia. No i pytanie, czy może być to również sposób na nowy biznes, to sprawdzała Monika Suszek. Okazuje się, że znalezienie niestandardowych, czyli wizerunkowo niekatalogowych warzyw czy owoców jest nie lada wyzwaniem. 16. Proszę bardzo. Jakie owoce klienci najczęściej wybierają czy też poszukują? Bezkazy na pewno. Czyli jednak takie jak z katalogu? Tak, jak z katalogu. Chcą takich idealnych, ale też żeby były eko. Ale to się nie da tak połączyć jednego z drugim. Potrzeby moich klientów są takie, że towar musi być piękny, wszystko musi być w pierwszym gatunku. Marnowanie tak zwanych brzydkich owoców, czyli takie, które nie spełniają pewnych standardów, czy to jest duży problem u nas w Polsce? W Polsce generalnie skala marnowanej żywności to jest 9 milionów ton żywności w skali roku. Katarzyna Lipka-Szostak z Federacji Polskich Banków Żywności. Rzeczywiście też jest tak, że sieci handlowe kupują od producentów, od rolników te owoce, które są idealne, kształtne, ładne. Jest taka tendencja. W różnych krajach europejskich są takie inicjatywy, które mają odwracać trend, między innymi właśnie w Portugalii i w Hiszpanii. Choć i w Polsce powoli rodzi się moda na wykorzystywanie wszelkich plonów. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu chcą z buraków zrobić lody. W procesie wykorzystywane są warzywa nieatrakcyjne dla sieci handlowych, w całości wraz ze skórką, mówi profesor Joanna Kobus-Cisowska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Głównym celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania nowych lodów warzywnych z dodatkiem probiotyków. Tych korzyści będzie bardzo dużo. Po pierwsze od ograniczenia strat na polu produkcji buraka, zwiększenie asortymentu produkcji lodów, ale także poprawa zdrowia konsumentów. Ze względu na to, że buraki dosyć szybko więdną i psują się, często dochodzi do marnotrawienia tego warzywa. To problem nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej, mówi ekonomista dr Adam Karpiński z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Komisja Europejska przebadała też ten cały rynek. Okazało się, że według jej badań 5% ubytków w sklepach następuje, jeśli chodzi o warzywa, czyli tutaj i kwestie tych, których nie wybieramy, czyli są odrzucane na półce. Natomiast największe straty są z kolei w naszych domach. Tam też następuje weryfikacja i to jest 53%. Cały czas rynek jednak wybiera warzywa bardzo ładne, rumiane, jednakowe i takie, które cieszą oczy, a nie zawsze są najsmaczniejsze. Według raportu ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa na całym świecie rocznie marnuje się ponad 1 miliard ton żywności. Gdybyśmy podzielili to na 365 dni, to okaże się, że codziennie na wysypiskach śmieci ląduje ponad 3 miliony ton żywności. Gdyby tego było mało, ONZ szacuje, że marnowanie żywności to koszt sięgający nawet $1 biliona rocznie. No właśnie, ważne jest, żeby nie marnować żywności, ale tutaj Marek Zuber wyrywał się już do odpowiedzi, że kupuje i te brzydkie czasami owoce i warzywa. No właśnie, ja tu mam mieszane uczucie, jeżeli chodzi o ten materiał, bo rzeczywiście tu jestem inny, jeżeli można tak powiedzieć, to znaczy mi to w ogóle nie przeszkadza. Jak jest gruszka trochę krzywa na przykład, albo burak trochę krzywy, uwierzcie mi to w ogóle nie przeszkadza, jeśli wiem skąd jest, bo to jest najważniejsza rzecz, prawda? No a czemu mieszane uczucia? Bo ja jestem wielkim smokoszem lodów. Ja uwielbiam lody, słuchajcie. Uważam, że jestem znawcą lodów. Ale co, ale sorbet z buraka nie proszę? Ale nie warzywnych. A to ja się zapisuję już na te lody warzywne. Prawda? Sorbet z buraka. Jestem burak smaków. Burak lubię, jest tak, słodki próbować nowe rzeczy, więc źródło już witamin. Jestem pierwszą klientką, jak tylko no to się słuchajcie, takie jest takie badanie, bo w ogóle Polacy jedzą relatywnie mało lodów wciąż, ale o 30-40% bywały takie lata. Ostatni rok był chyba trochę gorzej. Rośnie zużycie, zjedzenie lodów w Polsce, jeżeli można tak powiedzieć. Do Amerykanów brakuje nam jeszcze, bo Amerykanie to są tacy liderzy światowi chyba. I to jest chyba razy 4 z tego, co pamiętam, jeżeli chodzi o... Nie, rekordzistami są mieszkańcy Nowej Zelandii, jeśli chodzi o lody. Właśnie, pani Sylwio, tam jest chyba niewielka różnica, ale wydaje mi się, że 2022 rok chyba Amerykanie, ale to jest do sprawdzenia. Do sprawdzenia. Ja słyszałam o Nowozelandczykach. Słuchajcie, ja pierwszy raz w życiu pamiętam, jak z moim kuzynem jestem pierwszy raz w Stanach. Kuzynem, który mieszka w Stanach, wchodzimy do takiego pięknego supermarketu, dużego. No i ja tak patrzę na Grzegorza i mówię, ty słuchaj, ale co wy w supermarkecie, to wy farby takie sprzedajecie do takie 5-litrowe pojemniki? A on mówi, nie, to lody są. Pierwszy raz w życiu widziałem lody w 5-litrowych pojemnikach, no ale to jest jakby zupełnie inna opowieść. W Stanach jednak rodziny są większe przeciętnie niż w Polsce, czy no, w Europie. Ale też waga jest przeciętna wyższa niż no, w Polsce. Ale nie wiem, czy to polecamy, ale lody rzeczywiście są fajne. Ja myślę, ale że... przepraszam, bo tylko skończę tę myśl. I słuchajcie, jest tak, że to jest takie opracowanie zrobione w zeszłym roku przez jedną z firm, która dystrybuuje lody, czyli nie mówię tutaj o producencie takich małych ilości, mówimy o bardzo dużej firmie globalnej. I w Polsce sytuacja wygląda tak, że no po pierwsze jest bardzo duży przyrost, rynek jest bardzo mocno rozwojowy, zresztą widzimy to chyba po ilości otwieranych lodziarni, ale druga rzecz jest taka, że najwięksi konsumenci to są osoby do 35 roku życia i tu jest największy wzrost, jeśli chodzi o te konsumpcje. I dlaczego o tym mówię? Bo a propos tych buraczanych. I oni w dużej mierze cenią sobie różnorodność smaków. Więc niestety młodzież kocha te właśnie buraczane, czekolada z chili i tym podobne, bławatkowe i tym podobne, i tym podobne. No, no to poza najlepszą lodziarnię, że są trzy smaki do wyboru. Albo no ja tak uważam. Ja tak uważam. Nie, najważniejszy nie, jest nie, wybór i tak samo w lodziarni oczywiście. Ja bym też podkreśliła ten fajny aspekt tutaj współpracy świata biznesu z uczelnią, która po prostu wypracowuje rozwiązanie, które może też posłużyć innym, prawda? Jak słuchałam tego materiału, to zaczęłam się zastanawiać, jak ja dokonuję wyborów. I owszem, oglądam owoce czy warzywa, które kupuję, ale nie patrzę, jaki mają kształt, czy są kształtne, czy niekształtne, tylko czy no, nie są zepsute, tak? Bo czasami są nadpsute, no bo pewnie w masie to trudno przebrać i wyłowić te nadpsute, więc tylko i wyłącznie tak naprawdę na to zwracam uwagę. A resztę można wykorzystać, prawda? Jeżeli wiemy jakieś źródło, bo to jest też istotne. Ale wydaje mi się, że to, co Marek powiedział, jest niebywale ważne. Jeżeli wiemy, bo to też... Może być, słuchajcie, jabłka na przykład, czym są mniej kształtne, z plamkami, a w środku nawet robaki, lekko a w środku robaki, to znaczy, że to jest niebywale zdrowe. Robak nie wejdzie do... Ale tak, dodatkowa porcja białka zresztą. Ale, kiedy, no, to jest, no ale kiedyś tak było, że właśnie w śliwkach, w jabłkach były robaki, to ja do jednej rzeczy namawiam. Do jednej rzeczy bardzo namawiam, spotyka. Tym bardziej, że słuchajcie, skończył się czas, kiedy mogliśmy w sklepach kupować czereśnie, wiśnie, nie wiem, w cenie 4 czy 5 zł za kilogram. Skończył się dlatego, że koszty pracy poszły tak mocno w górę, że to zbieranie jest dużo droższe. Namawiam wszystkich, a takie możliwości pojawiają się dzisiaj. Zbierajmy sami? Tak jest. Jeżeli tylko mamy taką możliwość, ja w rejonie akurat Krakowa, Lublina znam bardzo wiele takich ale pod Warszawą osób. Też? Tak, ja jeżdżę w okolice Warszawy, gdzie płacicie 2-3 zł miejsca. Za kilogram, nie wiem, no to jest oczywiście kwestia sezonu, umowy oczywiście. Jedziecie na ten sad, przyjemno spożytecznym, i sami zbieramy, no oczywiście zachować warunki bezpieczeństwa, ale dzisiaj słuchajcie, w tych uprawach to już nawet czereśnie można zrywać z wysokości 1,5-2 metry, bo to się wszystko zmienia bardzo mocno. No właśnie, i do tego też zachęcamy. Ale dzisiaj ostre cięcie po prostu, ale teraz no przejdziemy... Pozwolacie nam się wygadać. No właśnie, bo... Łagodnie przejdziemy teraz do kolejnego tematu. Ja jeszcze a propos tej kształtności, jeśli mogę. No oczywiście. Przecież co chwilę dochodzą informacje, na przykład znowu wrócę do jabłek, eksportujemy jabłka na daleki wschód. I odrzucają partię, jeśli tam milimetrami różni się wielkość od zamówionej. No to myślę, że my mamy jednak mniejszy problem z akceptacją dla nieforemności owoców. Bo to ja też jeszcze no, w latach 80. słuchajcie, pamiętam, jak zaczęły się pojawiać w Polsce takie bardzo ładne, takie piękne jabłka z Beneluxu. Czyli mamy trzy kraje do wyboru, wiemy, o którym mówię zapewne. Ten, który zmienił nazwę 2 lata temu. I mój tata, pamiętam, jak on naprawdę znał się na tym, ale to oczywiście było trochę w formie żartu. Mówi, Marek, nie kupujemy tego. To jest za ładne. To jest nienaturalne. I co się znażyczy też chyba, nie? Zdecydowanie. My nie chcemy być z taką aptekarską precyzją. Mamy też swobodne dzisiaj podejście do czasu na antenie, ale ten temat musi się pojawić. Więcej niż co drugi Polak do 34 roku życia okazuje się, że mieszka z rodzicami. Tak było w zeszłym roku według danych GUS-u. Co ciekawe, nasz kraj wyprzedził nawet Włochy, gdzie no przecież moment wyprowadzki z domu jest wyjątkowo późny. Już do rangi symbolu urosła ta słynna La Mamma, do której ten Włoch jest tak przywiązany. No i trzeba dodać, że GUS w tym roku wziął pod uwagę też te dzieci, które mieszkają z rodzicami, bo się nimi opiekują, bo są owdowiałe, bo są rozwiedzione, więc na pewno ta statystyka trochę została podbita, ale tak czy inaczej odsetek jest spory, ponad 52%. mieszka z rodzicami. Patrz, co się dzieje? Czyli ja mam tylko jedną uwagę, bo jest też taka statystyka we Włoszech do 43 roku życia. Nie wiem, dlaczego akurat 43, a nie 45, 40. Czas się wydłużył mieszkania z rodzicami właśnie do tego wieku. Ale chodzi mi o to, że jak weźmiemy ten 43, to jednak we Włoszech jest więcej niż w Polsce. Do 35, czyli zakładam, że też do 43. Natomiast mówiąc tak bardziej serio, jakbyśmy odjęli te osoby, które się opiekują rodzicami, to jednak Włochy w dalszym ciągu chyba nas wyprzedzają. A mówiąc już tak całkiem serio, myślę, że dwa powody przede wszystkim. Pierwszy powód wynika z tego, że koszty życia bardzo mocno rosną. No i ja nie muszę tego rozwijać w ogóle. W związku z tym... A z badań wychodzi, że młodzi Polacy boją się o finanse. Szczególnie właśnie było to widoczne, bo słuchajcie, mieliśmy ten okres. Połowa 2022, połowa 2023, kiedy po raz pierwszy przez taki długi okres czasu, przez rok praktycznie, spadało w Polsce realne wynagrodzenie. Nigdy tak długo nie było przez te 30 lat takiego czegoś i nigdy nie było to, przynajmniej jeżeli chodzi o przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bo jeżeli chodzi o te mniejsze firmy, to było jeszcze gorzej. 6-6,5% tak było w grudniu 2022. W związku z tym młodzi ludzie widzieli, że może być taka sytuacja, gdzie na mniej nas stać. No dobrze, ale... Wygoda, to jest druga kwestia. Wygoda, no przecież mama zrobi pranie, prawda? I tu się zgodzimy. Albo tata, przecież tata też potrafi gotować. I trzecia rzecz. Słuchajcie, te dane mocno się pogorszyły w zeszłym roku, bo nam ceny mieszkań znowu odjechały. I pani profesor może jednym zdaniem podsumuje. Ja myślę, że te wątki, o których mówił Marek, są niebywale ważne, ale też może warto dodać, że no, te młodzi Polacy, tak, bo do 34 roku życia to są bardzo młode osoby, próbują oszczędzać. Tak, czyli już nie mówię o oszczędzaniu na emeryturę, bo patrzę nawet na swoich studentów, którzy mówią, ale w ogóle co mnie obchodzi, kiedy ja będę mieć 60 czy 70 lat, co ja wiem o tym, co wtedy będzie. Natomiast wydaje mi się, że te młode osoby myślą też w kategoriach oszczędzam, bo może uda mi się właśnie kupić mieszkanie albo mieć zdolność kredytową do tego, żeby to mieszkanie nabyć. Powiedziała dr Małgorzata Starczewska-Krzysztof. Krzysztof, ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Naszym gościem był też Marek Zuber, Akademia WSB. Dziękujemy. Bardzo Monika dziękuję. Suszek, dziękujemy. Maciej Załęcki, Sylwia Zadrożna, Marcin Egiłowicz. Kłaniamy się, życzymy dobrych decyzji inwestycyjnych. Dużo pieniędzy, które robią w naszych pieniądzach, w naszych kieszeniach. Spokojnego weekendu przede wszystkim. Jingle. Słońca. My money don't jiggle, it falls. I like to see you wiggle, wiggle, for sure. It makes me want to dribble, dribble, you know, riding in my Fiat. You really have to see it. 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back. I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. Shepherd's Bush, my compact push. Notting Hill Gate, my Fiat skate. With a crate of Cabernet, but not today. Because I gotta drive, I wanna stay alive. Not cause it's illicit, do I have to get explicit? As a matter of fact, I sip on the yak with Big and Reese, 200 diamonds in their piece. I'm trying to get mine, so I can shine. Jiggle, jiggle, I'd like to see you. Wiggle, wiggle. Jiggle, jiggle, I'd like to see you. Wiggle, wiggle. My money don't jiggle, jiggle, it folds. I like to see you wiggle, wiggle, for sure. It makes me want to dribble, dribble, you know, riding in my Fiat. You really have to see it. 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back. I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. I think that went really well, don't you? I enjoyed it. Nice being in the booth. So, unless you have anything else... That's a wrap. Autopromocja. Dzień dobry, z tej strony Łona. Mówię w imieniu swoim, ale też w imieniu tria Łona Konieczny Krupa, które dwa tygodnie temu, pewien słoneczny piątek na warszawskim dziedzińcu kultury zagrało koncert. I tak się szczęśliwie składa, że retransmisja tego koncertu już w najbliższą niedzielę na antenie Trójki po godzinie 19. Gorąco zachęcam do wysłuchania tej właśnie sprawy. Elo jest nietuzinkowe. I ja dołączam się do zachęty. Istotnie nietuzinkowe. Gosia Jakubowska. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.